Tweede deel. De tocht door het bos. Hoofdstuk 1. Op weg. Het zwarte paard. Weer liep de Juri behoedzaam door het bos, in de richting van de plek waar hij de zwarte ridder met het witte schild gevonden had. Na een tijdje hoorde hij iemand een liedje fluiten, niet ver van hem vandaan. Hij sloop zachtjes in de richting van het geluid en daar zag hij een jongeling van zijn eigen leeftijd, die bezig was takken tot bossen te binden. Hij floot vrolijk en zag de Juri niet. Deze sloeg hem een poosje peinzend gaande. Zou ik het doen of niet, dacht hij. Toen nam hij een besluit, verliet zijn schuilplaats in het struikgewas en zei: "Goedemorgen." De jongen schrok, hield op met fluiten en keek hem met open mond aan. "Goedemorgen," zei de Juri nogmaals. "Wil je wat voor me doen?" De ander bleef hem aanstaren. "Nee maar," riep hij tenslotte. "Jij moet de jongen zijn die ze zoeken, de paardendief." "Sst," fluisterde de Juri. "Die schreeuw niet zo." De jongen deed een stap achteruit en wierp een blik op de bijl die vlak bij hem op de grond lag. "Je hoeft heus niet bang voor me te zijn," zei de Juri. "Ik heb meer reden om jou te vrezen, want ik heb geen enkel wapen bij me." "Ja, ik ben degene die gezocht wordt, maar ik ben geen dief, dat verzeker ik je op mijn woord van eer." "Wat doe je hier dan?" zei de jongen. "En wat wil je van me?" "Ik vraag je hulp," antwoordde de Juri. "Wil je voor mij naar de stad gaan en iemand een boodschap van mij brengen?" "Een boodschap brengen?" zei de jongen. "Waarom? Waarom zou ik je helpen?" "Ik vraag het alleen maar," zei de Juri. "Als je het niet wilt, dan kan ik je niet dwingen. Maar ik zou je erg dankbaar zijn als je het deed. Heus, ik ben geen dief." Zei de jongen, terwijl hij zijn wenkbrauwen fronste. "Wat wil je dan dat ik doe? Niet dat ik zeker weet of ik het doen zal. Ik weet het zelfs nog helemaal niet." "Ga naar de stad van Dagenhout, naar ridder Juri de Dappere, en zeg hem dat met zijn zoon alles goed is, maar dat hij voorlopig niet terug kan komen. Zeg hem dat zijn zoon gezond is en zeg hem ook dat hij hem niet moet gaan zoeken." "Kun je het niet zelf doen?" vroeg de jongen. "De stad is een eind weg en ik heb een heleboel werk dat klaar moet." "Ik kan niet zelf gaan," zei de Juri. "Ik word achtervolgd, dat weet je toch? Alsjeblieft, doe het en ga nu meteen." "Ridder Juri de Dappere, wat moet ik zeggen aan zo'n machtig heer? Hij zal niet eens naar mij luisteren." "Hij zal wel naar je luisteren, want je brengt hem een boodschap van zijn zoon. Je kunt ook naar zijn vrouw gaan en het haar zeggen." "Wacht, heb je misschien een touwtje voor me?" viel de Juri zichzelf in de reden. "Jawel," zei de jongen en hij gaf hem een eindje touw. De Juri deed zijn ceintuur af en bond in plaats daarvan het touw om zijn middel. De ceintuur gaf hij aan de jongen. Het was een heel mooie ceintuur. Zijn moeder had hem geborduurd en zijn vader had de gouden gesp gekocht bij de beste edelsmid van de stad. "Kijk," zei hij, "geef dit aan ridder Juri of aan zijn vrouw. Dan zullen ze weten dat ik je gestuurd heb. En de gesp mag je houden als loon." Aarzelend nam de jongen de ceintuur aan. "Wat moet ik dan zeggen?" vroeg hij. De Juri herhaalde de boodschap. "Vergeet het niet," voegde hij erbij, "en ga meteen. Nog één verzoek. Vertel niemand dat je mij ontmoet hebt." "Behalve dan aan ridder Juri," zei de jongen met een lachje. "Je doet het dus?" vroeg de Juri. "Ja," zei de jongen en hij rolde de ceintuur voorzichtig op. "Beloof me dat je het niet zult vergeten." "Als ik een ridder was," zei de jongen weer lachend, "zou ik het beloven op mijn riddereer." "Dank je," zei de Juri ernstig. De jongen keek hem doordringend aan. "Ik zal meteen op weg gaan," zei hij. "En ik zal niet zeggen dat ik je gezien heb. Ik geloof niet dat je een dief bent, al begrijp ik niet goed wat er met je aan de hand is." "Dank je," zei de Juri nogmaals. De jongen grijnsde wat verlegen tegen hem, draaide zich om en liep weg. "Dat is in orde," dacht de Juri, toen hij verder liep. De jongen zou zijn belofte houden, daar was hij zeker van. Nu kon hij zich met een gerust hart helemaal aan zijn taak wijden. Na korte tijd was hij weer op de open plek waar de grond door paardenhoeven was omgewoeld. Hij sloop zachtjes naar de plaats waar de zwarte ridder lag. Toen hij dichterbij kwam, hoorde hij geluid van stemmen. Zouden de mensen uit de herberg er al zijn? Hij meende de stem van de waard te herkennen, al kon hij niet meer verstaan dan o, en ach, en moord. Hij kwam bij het zwarte paard dat nog steeds vastgebonden aan een boom. In een ogenblik had hij het losgemaakt en was er opgeklommen. Het dier bleef eerst rustig staan, maar zodra de Juri op zijn rug zat, begon het te steigeren. Kom, fluisterde de jongeling. Wees gehoorzaam. Ik heb een opdracht van je meester. Het paard wierp zijn hoofd achterover en hinnikte. De Juri had moeite het de baas te worden, maar het lukte hem toch. Hij hoorde roepen. Daar is iemand. Hij drukte zijn hielen in de zijde van het paard, gaf het een klap tegen zijn hals en siste vooruit. Het paard gehoorzaamde en ging er met een vaart vandoor. Het draafde dwars door het bos, sprong over en door struiken, duwde bladeren opzij en knakte takken. Diuri moest zich stevig vasthouden. Hij dacht dat hij een man hoorde roepen, maar dat kon ook verbeelding zijn. In ieder geval had hij de onheilsplek gauw ver achter zich gelaten. Het paard was vurig en vlug. Een ros de zwarte ridder waardig. Zou het voelen dat het de laatste wens van zijn meester gehoorzaamde door Tiuri zo snel mogelijk te dragen naar het westen, naar het land van koning Unauwe? Als het tenminste naar het westen liep. Tiuri had daar nog niet op gelet. Hoe kon hij dat ook, terwijl hij zo vlug door het dichte bos reed? Hij liet het paard draven totdat ze op een brede rechte weg terechtkwamen. Daar hield hij stil om eens goed rond te kijken en de juiste richting te bepalen. Hij had geluk. Aan de stand van de zon kon hij zien dat de weg ongeveer oost-west liep. Dit moet de eerste grote weg zijn, dacht hij. Er liepen vandaag in Oudrijk twee grote wegen naar het land van Unauwen. De eerste grote weg, die voor een deel door het bos ging, en de derde grote weg, die ten zuiden van het bos langs de grens liep. Er was ook een tweede grote weg geweest, maar het laatste stuk daarvan was al jaren onbegaanbaar, overwoekerd door het wilde woud. In lang vervlogen tijden was het druk geweest op drie wegen. Toen waren er vele reizigers die van en naar Unauwens Rijk trokken. Daarna was het contact minder geworden en één der wegen was zelfs in verval geraakt. Tiuri had echter gehoord dat er de laatste tijd weer meer mensen langs de zuidelijke weg uit Unauwens Rijk naar dat van Dagonaut kwamen. Ridders waren erbij. De zwarte ridder met het witte schild was waarschijnlijk een van hen geweest. Tiuri keek naar beide kanten de weg af. Er was niemand te zien. Hij dacht dat het geen kwaad zou kunnen de weg een eindje af te rijden. Dat zou vlugger en gemakkelijker gaan dan door het bos. Zo begon hij zijn reis naar het westen. Het paard liep vlug en scheen onvermoeibaar, maar Tiuri merkte tot zijn ergernis dat hij nauwelijks rechtop in het zadel kon blijven zitten. Het geluid van hoeven dreunde in zijn hoofd tot hij een gevoel kreeg dat het zou barsten. En soms kwam er een waas voor zijn ogen, zodat hij alles zag als door een mist. Ten slotte werd het zo erg dat hij bang was dat hij van het paard zou vallen. Hij trok aan de teugels, zwenkte naar links en reed een eindje het bos in. Daar deed hij het paard stilstaan, liet zich ervan afglijden en zeeg neer op de grond. De bomen boven zijn hoofd schenen te bewegen en te veranderen van vorm en de mist werd donkerder. Hij ging op zijn buik liggen, met zijn gezicht op de koele gras. Na een poosje voelde hij zich beter. Nu werd hij zich bewust van een ander gevoel. Hij had honger en dorst. Nu herinnerde hij zich dat hij sinds de morgen van de vorige dag niets gegeten of gedronken had en hij begreep wat de oorzaak was van zijn zwakte. Hij ging zitten en keek om zich heen. Hij moest iets eten om nieuwe kracht op te doen, maar waar moest hij het vandaan halen? Misschien dat hij wat vruchten zou kunnen vinden. Hij keek naar het paard dat rustig bij hem stond te grazen. Zijn blik viel op de tas die aan het zadel hing. Misschien zat daar wat eetbaars in. Hij stond op en maakte hem open. Het paard hief even het hoofd op, maar liet hem begaan. De zadeltas bevatte niet veel. Twee oud bakken stuk brood en een in leer gewikkeld pakje en een roskan. Het brood verblijde Tiuri zeer en hij nam er gauw een hap van. Het paard keek hem aan alsof het ook een stukje verwachtte. Dit brood was zeker voor jou bestemd, zei Tiuri, maar je vindt het zeker wel goed dat ik het opeet. Jij kunt gras eten en ik niet. Het paard keek hem met begrijpende ogen aan, dat dacht hij tenminste. Hij at nog een hapje en merkte toen dat zijn dorst nog groter was dan zijn honger. Hij pakte het paard bij de teugel en zei, kom, we moeten water zoeken. Een bron of een beekje. Hij liep een poosje door het bos met het paard achter zich aan, maar na een tijdje was het omgekeerd. Toen sjokte Tiuri achter, terwijl het paard hem leidde. Zo kwamen ze bij een smal beekje dat tussen hoge varens kabbelde. Tiuri ging erbij liggen en dronk. Daarna richtte hij zich op en sprak tot het paard. Je bent een wonder. Je bent zo'n paard als de grote ridders hadden van wie de minstreels zingen. Een ros dat alles begrijpt en net zo verstandig is als een mens. Je hebt me bij water gebracht en ik dank je wel. Hij nam het brood weer uit de tas en at er een stuk van op. Hij gaf echter ook iets aan het paard. Het brood dat over was, en dat was niet veel, brak hij in twee delen en die deed hij terug in de tas. Eén voor vanavond en één voor morgenochtend, dacht hij. Daarna moet ik zelf voor eten zorgen. Toen maakte hij voorzichtig het in leer gewikkelde pakje open. Er zaten drie vuursteentjes in. Die kunnen nog te pas komen, zei hij tot zichzelf, terwijl hij ze weer inpakte en terugdeed in de tas. En de roskam zal ik ook gebruiken, zei hij tegen het paard. Ik weet niet hoe je naam is, maar ik zal je trouwe hulp noemen en zwarte drager en goede kameraad. Ik ben blij dat je mij als ruiter wilt hebben en ik zal proberen je vroegere meester waardig te zijn. Hij ging weer liggen en dacht aan de zwarte ridder met het witte schild. Hoe zou hij heten en waarom was hij naar Dagonaut Rijk gekomen? En wat zou er toch in de brief staan? Hij voelde naar de plaats waar hij zat. Nooit mocht hij hem verliezen. Toen dacht hij aan de weg die voor hem lag. Door het bos, langs de blauwe rivier en over de bergen in het westen. Hij moest maar gauw weer verder gaan. Maar niet langs de grote weg, daar zou hij te veel in het oog lopen. Hij zou in het bos blijven, evenwijdig aan de weg reizen en opletten dat hij de goede richting bleef houden. Enkele ogenblikken later was hij weer overeind en zette zijn tocht voort. Het water en brood hadden hem goed gedaan, al zou hij best nog wat lusten. Een tijd lang ging hij evenwijdig aan de weg, soms rijdend, soms lopend, al naar gelang het terrein. Soms was hij vlak bij de weg en dan keek hij er verlangend naar. Daar zou ik veel vlugger vooruitkomen. Het leek hem echter onverstandig dat te doen, vooral toen hij later op de dag verschillende mensen langs zag komen. Houthakkers met bijlen en ook ruiters te paard. Er waren geen mensen bij die vijanden schenen, maar ze zouden hem kunnen zien en het aan vijanden vertellen. 'S Middags kwam hij langs een wilde appelboom, maar de meeste appels waren jammer genoeg niet rijp. Enkele ervan kon hij echter plukken. 3 stopte hij in de zadeltas en 1 had hij op, al was hij hard en zuur. Toen de zon vlak boven de bomen in het westen stond, ging hij verder van de weg af om een slaapplaats te zoeken voor de nacht. Op een kleine, met gras begroeide open plek bond hij het paard aan een boom, ontdeed het van zijn zadel, en tuig en wreef het af met een stuk van zijn toch al gehavende gewaad. Daarna deed hij zijn avondmaal met de helft van het brood en een appel. Het werd ondertussen een beetje kil. Hij nam de deken die onder het zadel van het paard had gelegen, ging liggen en wikkelde zich erin. Hij keek naar het paard en prevelde: "Goedenacht, maak me wakker als er onraad is." Toen deed hij zijn ogen dicht en vermoeid van alle inspanningen en emoties viel hij onmiddellijk in slaap.